Όλα τα λόγια τα ακριβά μου τελειώσανε. Λόγο δεν είχαμε στα ίδια να γυρνάμε. Ούτε εγώ, ούτε η αγάπη καταφέραμε. Μαζί κι τρεις στα ίδια μέτρα να χωράμε. Είδα στον ύπνο μου μια θάλασσα να καίγεται και από πάνω της τα σύννεφα να λιώνουν κι από ένα αστέρι ένα γκρίζο δάκρυ έτρεξε. Είπα να δεις πως όλα τώρα εδώ τελειώνουν. Μη ξαναρθείς ποτέ ποτέ σε τέτοιο όνειρο. Το μαξιλάρι σου το άδειο δε φοβάμαι. Μη ξαναρθείς. Θάλασσα, δάκρυ και φωτιά είναι όλα μέσα μου βαθιά κι όταν κοιμάμαι. Μη ξαναρθείς. Ποτέ ποτέ ούτε σε όνειρο. Μη ξαναρθείς γιατί τα όνειρά μου πνίγεις. Ούτε στιγμή δεν θέλω πια άλλο να σκέφτομαι πως θα ξαναρθείς πάλι για να ξαναφύγεις. Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα για να έχω κάτι από αγάπη να θυμάμαι. Σημαντική ήσουν μονάχα μέσα στο όνειρο. Αυτή η αλήθεια με τρομάζει, αυτή φοβάμαι. Μην ξαναρθείς ποτέ ποτέ σε τέτοιο όνειρο. Το μαξιλάρι σου το άδειο δε φοβάμαι. Μη ξαναρθείς. Θάλασσα, δάκρυ και φωτιά είναι όλα μέσα μου βαθιά κι όταν κοιμάμαι. Μη ξαναρθείς. Ποτέ ποτέ ούτε σε όνειρο. Μη ξαναρθείς γιατί τα όνειρά μου πνίγεις. Ούτε στιγμή δεν θέλω πια άλλο να σκέφτομαι πως θα ξαναρθείς πάλι για να ξαναφύγεις. Για να ξαναφύγεις.